We were talking so brave, so sweet, giving me head on an unmade bed while the limousines wait in the streets. And those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and flesh, and that was called love for the workers in song. And it probably still is for those of them left. But she got away. You just turn your back on the crowd. You got away. I never once heard you say, I need you. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous. Your heart was a legend. You told me again you prefer beautiful women, but for me make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by figures of beauty. You fixed yourself up. He said, well, never mind. But we have the music. But you got away. You just turn your back on the crowd. Once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. Honestly, I don't even keep trying. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all. I don't even really think of you that often. 94.9 Açık Radyo burası. Dünyanın cazında Berna Kaytaz ben. Bu dinlediğimiz de Michel Endiguiocello. Bu haftanın en güzel haberlerinden biri Michel Endiguiocello konserinin yapılacak olması bence. Bugünkü Dünyanın Cazında benim de müziğini çok sevdiğim Michel Endiguiocello ve 9. son albümü Weather'dan ve tabii ki eski kayıtlarından örnekler dinleyeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da programın hemen açılışında duyduğumuz yeni albümden Chelsea Hotel isimli kayıttı. Hemen albümden ikinci bir kayıt daha dinleyelim beraber. Daha sonra Michel Andy Giocello ve müziğiyle ilgili detaylarla devam ederiz. Açık Radyo'da Dünyanın Cazında Oysters. Just a meteorite. People throwing pennies in a wishing well. Wishing well's gonna run dry, but I ain't gonna leave you tonight. Everybody talking about changing. Question. If you feel the same for me, Müthiş bir işbirliğiyle duyduğumuz Marcus Miller basta, Michel Endiguio cello vokalde Rush Over Açık Radyo'daydı. Garanti caz yeşili kapsamında Amerikalı basçı, şarkı yazarı, vokalist ve aktivist Michel Endiguio cello bu cumartesi gecesi Tamyhane'de sahnede olacak. Zengin bir altyapısı var Michel Endiguio cello'nun müziğinin. Funk, soul ve caz temaları üzerine oturan müziğinde zaman zaman hip-hop ve reggae tadlarını da alabiliyoruz. Şarkı sözlerini de kendi yazıyor Michel Endiguio cello. Çok da iyi bir basçı olan Michel Endiguio cello tamamıyla gerçek bir müzisyen. Weather isimli 9. albümünü geçtiğimiz günlerde yayımlayan sanatçıyı albüm turnesi kapsamında bu cumartesi akşamı Tamirhane'de büyük bir zevkle dinleyeceğiz ama şimdi konser öncesi ısınmaları için bir kayıt daha dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'da Chance. Sunrise in my darkest dreams. all my hostilities tamed when you kiss me. Come into my darkened room. Come where I'm waiting. I'm waiting here just to please you. Say you should feel that. Come here. Soul Searching. İşte bu benim en sevdiklerimden biriydi. Soul Searching Higher Learning isimli eski Michel Ndiaye-Cello albümlerindendi. Berlin doğumlu, Washington DC'de büyüyen Michel Ndiaye-Cello, müzik eğitiminin ardından çeşitli gruplarda bas çaldıktan sonra kendi müziğine odaklanıp Van Morrison şarkısı White Night'ı yeniden kaydetmesiyle başta Billboard olmak üzere müzik dünyasına dikkat çekmeye başlamış. İşte o zamandan bugüne 20 yılda 9 albüm kaydıyla kendine has tavrı, politik ve cinsel ayrımcılığa karşı duran söylemleriyle duyarlı bir müzisyen olmasının yanı sıra müzikalitesine saygı duyulan bir sanatçı haline geldi Michel Ndiaye-Cello. Soundtrack albümlerde kaydeden sanatçı Madonna'dan Marcus Miller'a, Jamiroquai'dan Lenny Kravitz'e, Herbie Hancock'a dek çok önemli isimlerle işbirliklerine bulundu. Bu cumartesi Garanti Caz Yeşili konserler serisi için Tamirhane'deki konserinde de önemli isimler kendisine eşlik edecek. Klavyede Jabin Bruni, gitarda Chris Bruce, davulda Dean Tony Parks, vokal ve bastaki Michel Ndiaye-Cello'ya eşlik edecek isimler. Konserde işte bu Weather albümünden şarkılar dinleyeceğiz. O şarkılardan biri de muhtemelen bu olacak. Dirty World. Spinning around, spinning around. gibi özgür bir ruh Michele Ndigiocello ve tam bir konser müzisyeni. Onu sahnede canlı dinlemek müziğini daha iyi anlamanın ve zevk almanın ötesinde de müzisyen kimliğine saygı duymanın en iyi yöntemi açıkça söylemek gerekirse. Neo Soul müzisyeni Michele Ndigiocello'nun eski albümlerinden son olarak dinleyeceğimiz kayıt usta isim piyanist Herbie Hancock'la işbirliğiyle bulunduğu Nocturnal Sunshine. Bu hafta caz ve soul severlerin konserini sabırsızlıkla beklediği isim Michele Ndigiocello konuğumuzdu Dünyanın Cazında Açık Radyo'da. Vedr albümünden ve eski kayıtlarından örnekler beraber dinledik. Caz Yeşili konserleri kapsamında 26 Kasım Cumartesi gecesi Tamirhane'de Michele Ndigiocello konserinde görüşmek üzere. Hafta yeniden Salı gününde buradayım. Hoşçakalın. Garden of Eden, spiritual bliss, forgiveness. Offerings of sunflowers, Marvin Gaye, black butterflies. With death you realize hatred is futile. Sin a figment of our imagination. And compassion is often greater than God. So come here, let me kiss your mind. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. Let me kiss your mind. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. Some make making love only pacifies the urge to die. Submerged between warm thighs, infiltrate the injured dreams of the world in the nocturnal sunshine. While man simply dreams, and I open up myself to live the dream. And give you love far beyond earthly mean. Come in, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Feeling good, they use the fish for your pain. Comfort. comfort is the poison. It's your spirit they wanna kill. There's a siren. No mysticism. Skips a beat, 'cause I don't have you. I can't have you, it's gonna break my heart. I've got you on my mind, think of you all the time. I just can't stop. I'm crazy and wild, crazy and wild about you. I go crazy and crazy and wild, crazy and wild.